Mulimo nangaye kojana na kimia kaka epai na yo yawe. Kobika nangaye euti epai na yo. Yo ndembu ya nangaye pe ozali ekimino nangaye. Na kokite kotenga na yawe kolo yoka libundi nangaye. Yo, mpe makamu yonso epai na ye. jana na elikia pe paina ye pe ye akosala kati ya umwe na yo ndeko yawe azene yanu na mitu